زن مرده. اگر ناگهان وجود نداشته باشی، اگر دیگر زنده نباشی، من زندگی خواهم کرد. جرأت نمی کنم بنویسم اگر تو بمیری. من زندگی خواهم کرد، زیرا صدای من آنجاست که انسان صدایی ندارد. من مرگ را در جایی که سیاهان را کتک می زنند نمی توانم بپذیرم. زمانی که برادرانم به زندان می روند، من نیز با آنها خواهم رفت. زمانی که پیروزی، نه پیروزی من بلکه پیروزی بزرگ فرارسد، حتی اگر گنگ باشم سخن خواهم گفت، حتی اگر کور باشم آن را خواهم دید. نه، مرا ببخش. اگر تو زنده نباشی، تو محبوب من، عشق من، اگر تو بمیری، تمامی برگ ها بر روی سینه‌ام خواهد ریخت. باران روز و شب بر روحم خواهد بارید. برف قلب مرا به شعله خواهد کشید. با سرما و آتش و مرگ و برف پیش خواهم رفت. اما پاهایم مرا به سویی که تو در آن آرام گرفته ای خواهد کشاند، بی اختیار. زیرا تو خوب می دانی عشق من، که من تنها یک مرد نیستم، من همه مردانم.